Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımız işime burnunu sokmayın diyen Yeşil Kod adlı bir Türk'ten tehdit telefonu alırlar. Yeşil, adamlarımızın da peşinde olduğu kişileri öldürme karşılığında CIA'den başka bir yetkili olan General Zordak'la 1 milyon dolara anlaşmıştır. Bundan sonraki işlerde Yeşil'le karşılaşmaları an meselesidir. Bakalım Yeşil onların başına hangi işleri açacak demeye kalmadan kaldıkları Şahbaz Usta konağında bir bomba düzeneğiyle karşılaşıyorlar. İşte burada bak, bak, bak. İnanmazsanız bakın ya. Aman Allah'ım. Oh my God. Nedir bu muhabbetin abi ya? Tamam tamam, telaşlanmayalım Şahbaz. Evdeki herkesi çıkar. Hızla buradan uzaklaşsınlar. Kimseye bir şey anlatma. Sadece uzaklaşsınlar. Tamam tamam. Herkes uzaklaştı. Ne olduğunu anlayabildiniz mi he? Zaman ayarlı. Talip gücü çok yüksek. Zaman ayarlayıcısı uzaktan kumandayla çalıştırılmış. Yani şimdi siz bunun bir bomba olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Yok canım, bu kompleks bir mutfak robotu. Öyle deyin ya. Ne diyorsun Şahbaz, bu saatli bir bomba. Bomba mı? Evet, ta kendisi, tanıştırayım. Biz de kurbanlarız. O zaman hemen polisi arayalım. Hayır hayır Şahbaz usta, hiçbir elektronik malzemeye dokunma. Buna telefonlar ve cep telefonları da dahil. Hesap makinesi bile dahil. Bu bomba birçok şeyin çalışmasına kumanda edilebiliyor. O zaman ne duruyoruz? Varsın el gitsin. Her şey sigortalı. Kaçalım. Kaçalım, kurtulalım. Hadi arkadaşlar, hadi hadi hadi. Maalesef çok geç Şahbaz usta. Sadece bir dakika kalmış. Bir dakikada kaçabiliriz ya. Saniyeler ikişer ikişer atıyor. Olsun, denemekte fayda var. Hadi hadi. Fazla hareket etme Şahbaz. Hareket arttıkça kontörler üçer dörder atıyor. Yani? Hiçbir şey için geç değil. Evet, sanırım bir şeyler yapabiliriz. Aman yavaş hareket edelim. Biz yavaşlayınca kontörler de yavaş atıyor. Şuradaki malzemeyi kullanalım. Tornavida, pense, karga borun, yan keski. Bu malzemeler nereden geldi? Evde daha önce yoktu. Yan masadan, senaristten. Yine bir şey anlayamadım. Tamam, sessiz olun. Şimdi şu kapağı açalım. Dışarı çıkan kablolar bu kapaktan geçiyor. Dikkatli ol abi, patlayabilir. Başka şansımız yok. Şu kapağı açacağız. Bismillah. Oh, oh. Oh be, patlamadı şükür ya. Sayılar saniyede bir atıyor. Kabloları çıkarmaya devam edelim abi. Tamam, şunları da çıkardık mı bitiyor. Evet evet, sayı atışı yavaşladı. Ne oldu muhabbetin abi, ellerin titriyor. Bu işler için çok yaşlıyım galiba. Sıra bende abi, bir bakayım. Evet, şimdi merkeze, temel kumanda merkezine ulaşmaya çalışalım. Haklısın. Şu soketi devre dışı bırakırsak uzaktan kumandayı da iptal etmiş oluruz. Hadi, evet tamam. İnanamıyorum, numaratör durdu. Hadi hadi, fırsat varken kaçalım ya. Sakin ol Şahbaz usta. Hareket edince tekrar çalışmaya başlıyor. Dış bağlantının biri ana kumandaya bağlanmış. Muhabbettin abi, biz bomba imha etmeyi nasıl bilebiliyoruz? Biz başroldeyiz ya Cihangir. Başrol oyuncuları hiç de uzmanlık alanı olmadığı halde her türlü silahı çocuk oyuncağı gibi kullanabilirler. Gemi, uçak, denizaltı, hepsini zor durumlarda kullanır ya da tamir edebilirler. Karşılaştıkları yabancı dillerin hepsinden biraz bir parça anlarlar. Birçok kez boğulurlar ama ölmezler. Bırak da o kadarcık da biz anlayalım bu işlerden. Fakat tehlike başrol maşrol dinlemez. Adım be adım, an be an yaklaşmaktayım. Ne durumdayız Cihangir? Ne yazıyor burada? Bu bir tuzağı. Aman Allah'ım. Ne diyor? Buraya kadar yaptıklarınızı yeniden tekrarlayın. Eyvah, numaratör tekrar çalışmaya başladı. Çok hızlı atıyor Cihangir. Ne yapacağız? Bombanın ana düzeneğine ulaşmaya çalışacağım. Başka şansımız yok. Hızlı ilerlemeliyiz. 30 saniye Cihangir. Evet tamam. Merkezdeki devre burası. Şu sarı kablo dış bağlantı kablosu. Bunu keselim. 20 saniye kaldı. Aman Allah'ım, ölümle burun burunayız. Ölümün soğuk nefesini hissediyorum. Tamam işte, ana devreye ulaştım. Kırmızı kablo mu, beyaz kablo mu? Ulan şu bombaları niye hala eski metotlarla yaparlar bilmem. Ayrıca son saniyeler uzar da uzar, hiç bitmez. Racon böyledir. Ne yapalım, biz de racona uyalım. Son iki kablo kalır hep. Ve genelde de doğru kablo kesildiği için bomba patlamaz. Ama abi, bu sefer senaristler bir değişiklik yapmak istemiş olabilir. Aman Allah'ım, bu bir rüya olmalı. O bir rüya değil kardeşim, bir bomba. Evet, beyaz mı kırmızı mı, son 8 saniye. Beyaz. Dur Cihangir, kesme. İçinden bir ses kırmızı diyor. Sonra pişman olma. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Türkiye. Son 4 saniye, hadi artık karar verelim. 3, 2. Kırmızı. Beyaz. Bence de beyaz. Bomba imha raconu her an değişebilir. Eğer doğru teli kesmezlerse havaya uçabilirler. Başlarına ne gelecek acaba? Sanırım bu gereksiz bir soru artık. Biz haftaya burada oluruz, olmayız. Hadi Allah'a ısmarladık şimdi. Aman Allah'ım. Biz öldük mü yoksa? Bu bir rüya olmalı. Lütfen biri çıkıp bunun bir rüya olduğunu söylesin. Bu bir rüya değil birader. Gerçekin ta kendisi, tanıştırayım. Bu bir rüya. Bu bir rüya değil. Bu bir rüya. Değil. Rüya, bana ne, bana ne? Sen de nereden çıktın? Kim aldı seni buraya? Annem gönderdi. Aa, bu bizim kız be. Bak kızım, babaların işine karışılmaz, tamam mı? Bizim halimiz ne olacak birader, bir şey yapamaz mısın? Kardeşim, sizinkinin rüya ile uzaktan yakından alakası yok. Olamaz. Tıp bir şey yapamaz mı? Röntgenler, aman senaryolar karışmış olamaz mı? Yok dedim kardeşim, sizinki rüya değil. Ama öldünüz mü yoksa hala yaşıyor musunuz onu bilemem. Aman Allah'ım, ne oldu bize? Senarist onları öldürmek isteyerek oyunu bitirmeyi düşünüyordu. Ama ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe eden yetkililerle morg görevlileri o gün zaten yeterince işlerinin olduğunu söyleyip fazla mesai yapmak istemediklerini ibraz ederek senaristin teklifini yerinde bulmadılar ve talep reddedildi. Kahramanlarımızın geleceği senaristin, yani oyun yazarının elindeydi. Ve onları tekrar hayata döndürmenin bir yolunu buldu. O bunu daha önce de yaptığı için bu konuda tecrübeli sayılırdı ve bu işi kolayca yaptı. Kolayca yaptı yapmasına da o patlama sesi neydi? Bunu nasıl açıklayacaktı bakalım. Aman Allah'ım, biz neredeyiz? O da ne? Bütün bu olup bitenlerde neyin nesi? Birileri burada ne olup bittiğini anlatsın lütfen. İnanamıyorum Muhabbettin abi. Bizim ölmüş olmamız gerekmiyor mu? Yani siz yaşadığımızı mı imha etmeye çalışıyorsunuz? Evet, şu anda yaşıyoruz bakın. Demek ki doğru teli kesmişiz. Doğru teli kestiysek biraz önceki patlamada neyin nesiydi? Evet, bu büyük bir soru işareti. Ben ne bileyim be, ben efekt uzmanı mıyım? Hem siz yaşadığınızda şükredeceğinize gereksiz sorularla vakit harcıyorsunuz. Muhabbettin abi, bu soru cevaplanmazsa yaşayacağız evet, ama makus soru gizli bir uğur gibi beynimizi kemirip duracak. Böyle bir soruyla yaşamaktansa... Böyle bir sorunun cevabını bulmuş olarak yaşamak daha iyidir diyecektim. Abi, biz yaşıyorsak o patlama sesi nereden geldi? Burada her şey yerli yerinde. Bir değişiklik yok. İşte bir teli kesilmiş bomba bile duruyor oracıkta. Demek ki bu ses buradan çıkmadı. Bunu bırakalım da daha önemli bir soru var. Bu bombayı benim evime kim koydu? Amacı neydi? Hangi örgüt böyle bir eyleme girişti? Bunun sizlerle bir ilgisi olabilir mi arkadaşlar? Bilemiyorum. Bu şimdilik bir sır Şahbaz Usta. Bana bakma Şahbaz Usta. Vallahi benim olanlarla bir alakam yok. Arkadaşlar, başından beri sizde tuhaf davranışlar sezinlemiyor değildim. Bu demektir ki sezinliyordum yani. Bence bu olup bitenin sizinle bir ilgisi var. Bakın, eğer düşmanlarınız falan varsa bana açıkça söyleyebilirsiniz. Biz arkadaşız. Her şeyi anlatabilirsiniz. Hadi bana sizleri kimin ortadan kaldırmak istediğini anlatın. Bizi niye ortadan kaldırmak istesinler Şahbaz? Biz gariban iki tane insanız. Başkalarının kıskanacağı, bizden elde etmek isteyeceği bir varlığımız, bir özelliğimiz yok ki. Neden seni hedef almış olmasınlar? Bize rakiplerinden filan bahsettin. 5 tane uzaktan koruman olduğunu söylemiştin. Ayrıca Sydney'in yarısı senin döner lokantalarınla dolu. Onca varlığın var. Niye seni ortadan kaldırmak istemesinler ki he? Aman Allah'ım, olabilir. Tehdit telefonları alıyordum ama... Bak Şahbaz, peşinde olan birileri var da söylemiyorsan vebali boynuna arkadaş. Söyle de onların icaplarına bakıverelim. Bize güvenebilirsin, tamam mı? Biz arkadaşız. Vallahi bilemiyorum ki. Şahbaz, bunlar seni ortadan kaldırmak için kendileri gelmeyecektir. Bu işleri ben bilirim. Hatta biraz Cihangir de bilir. Değil mi Cihangir? Ne abi? Neyse boş ver, bilir yani. Şahbaz, Düşmanların ya da rakiplerin her kimse bu plan için birilerini kullanmışlardır. Bir çeşit tetikçi mi? Silah çekmediklerine göre şimdilik bombacı diyelim. Hatta kiralık gözü dönmüş bir katil desek daha doğru olur. Daha doğrusu varken ne diye sadece doğru olanı tercih edelim değil mi? Kiralık katil diyelim. Kiralık katil. Hem de gözü dönmüş. Hah dedim. Peki kim olabilir bu? Bana kalırsa herkesten şüphelenmek zorundayız. Evet. Mesela şu senin uşak olabilir. Unutmayalım ki katilin uşak çıktığı filmler hala yapılıyor. Ama o temiz birine benziyordu. Onu siz gelmeden 2 hafta önce bir uşaklı şirketinden almıştım. Vallahi referansları çok iyiydi. Sidney Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dayısının oğlunun villasında bile çalışmış. Sidney Üniversitesi Berari Going Fakültesi Kapı Hizmetleri Bölümünü başarıyla bitirmiş. Askerde de lavazımdaymış. Bunlara ne demeli peki? Bu belgelerin hepsi düzmece olabilir. İmzalarsa sahte. Şu an bir soruşturma yapıyoruz. Herkesten şüphelenmek zorundayız. Cihangir, senin bu konuda bir bilgin var mı? Biliyorsan bize bütün bildiğini anlat. Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız peki? Bilemiyorum Şahbaz Usta. Siz hiç polis sireni duyuyor musunuz? Hayır. Yanı başımızda kocaman bir patlama oldu. Ama ortalıkta polis yok. Evet. Çok ilginç. Ayrıca bizim bulunduğumuz eve bomba konuyor. Biz tilik istiyoruz. Patlama başka yerde oluyor. Şahbaz Usta, ben ve arkadaşım Cihangir bu soruşturma işini üzerimize almış bulunuyoruz. Bütün soruşturmayı gizlice yürüteceğiz. Eğer açığa çıkarsak delillerden bazıları hasır altı, sümen altı ya da kamyon altı edilebilir. Pekala, ben Avustralya gizli servisine haber vermeyeyim mi yani? Biliyorsunuz orada da çok iyi tanıdıklarım var. Hayır, kesinlikle olayı biz araştıracağız. Biz bu işin sorumlularını, yani katil, bombacı, ona yardım ve yataklık edenleri, kilit isimleri, milit isimleri bulup ortaya çıkardıktan sonra polis devreye girecek. Yani filmlerdeki gibi. Çok doğru Şahbaz. Evet, aynen filmlerdeki gibi. Pekala, neden burada oturup duracağımıza işe başlamayı denemiyoruz ha? Bilemiyorum Cihangir. Bu şu an bir sır. Ama ne diyorum ben ya, racon adamı oldum çıktım. Hadi şimdi etrafta bir keşif yapalım. Bir kere daha hatırlatıyorum. Arkadaşlar, operasyon son derece gizli. Çıkalım. Cihangir, siz Şahbaz Usta'yla şu tarafa bakın. Ben de bu tarafa bakacağım. 10 dakikaya kadar gelmezsem merak etmeyin. Tamam mı? Hadi gidiyoruz. Yok abi, kesinlikle yok. Ortalıkta bir değişiklik yok. Neredeyse bu sesi sadece bizim duyduğumuza inanacağım. İnanmamanı tavsiye ederim. Niye muhabbetin abi? Gelin gelin, bu tarafa gelin. Şuraya dikkatli bakın. Aman Allah'ım, ne olmuş ne oraya? Ne var orada, ben bir şey göremiyorum. Görememen normal, çünkü orada bulunan bina biraz önce havaya uçtu. Ve her bir parçası bir yerde. Aman Allah'ım. Hiç kuşku yok ki biz evde teli kestiğimizde patlayan bomba oradaydı. Bakın işte. İnanılır gibi değil. O binanın yerinde yerler esiyor şimdi. Polis daha yeni geldi, görüyor musunuz? Oh, nihayet geldiler. Bana bakın, yakınlarda olduğumuz için bize de soru soracaktır polisler. Ağzınızdan kesinlikle bir şey kaçırmayın. Polis bütün araştırmayı mahvedebilir. Evdeki bomba düzenini de bir an önce ortadan kaldıralım. Hiçbir ipucu bırakmamalıyız. Bomba düzeninin Şahbaz'ın evinde ne işi vardı? Kahramanlarımız bu işin sırrına erebilecekler mi? Bu şimdilik bir sır. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.